گر ہو مدینے جانا، اے جانے والے حاجی، گر ہو مدینے جانا، امت کا حال سارا سرکار کو سنانا، طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ یا محمد ایک بے کسی کا مارا ڈوبا ہوا ہے جس کی تقدیر کا ستارہ، حالات کل علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے رہبر جو راستہ دکھائے، بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرے دل ہے سیاہ خانہ، کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ایک قبر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہو دکھیوں کے حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں ہے انتظار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکرے جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں، محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کے یار ہیں سب کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا ملوں سہارا، مجھ کو تو یا محمد ہے آپ کا سہارا، تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے، تم کو خدا کی قربت حاصل ہے یا محمد، بگڑے میری بنانا مشکل ہے کیا محمد، اے بادشاہ عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے قصوں کے والی میں بے نوا سوالی، تم ماسیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، تم رحمتی سراپا میں موت کی خطا کا، ہو شرم سارے اپنے اعمال کے سبب سے، میرا غم کے نشہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوز غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی بے قراری قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چبھے ہوئے ہیں ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو یہ داغ دل دکھاؤں کاٹوں ہزار چکر طیبہ ہی کی گلی کے پھر یوں گزار دوں میں ایام زندگی کے کانٹوں پہ جا کو وارو کانٹوں پہ جانے سارو ذروں پہ جا کو وارو در کی کروں غلامی دیواروں در کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ ہے غم کے نشہ عرب سے طیبہ کے جانے والے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے جان